أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. دی آیت کریمه نا 50 آیات د سوره هود نه بل واقعا ذکر کئ. دی واقعا کی یو رکو کې د اصل اورم رکو په دې رکو کې د هود علیہ السلام واقعا ذکر کئ د قوم عاد او مخکې تیر شو چې ابتدایي درې واړه واقعات وروسته شپږم د هغه تعلق د لومبه دای سره دی. وإلى عاد أخاهم هودا او عاديان طرف ته لګلې ومونګه رور ددي هود عليه السلام. إلى عاد من أرسلنا إلى عاد مونګ لګلې و عاديان ته رور یو من خیر وایو کنه یا خدا غید قبیلین او دې تو قوت نسبی وي یا اخ په معنا د خیر خو د مصلح دی. قال ان وی ویل یا قوم اعبدوا الله اي قوم زما بندگی خالص کې الله لرا ما لكم من اله غيره نشتا استاسو د پاره سوق حاجت روا بيداغ. امخ کی مرته ویلو چې عبادت علی سبیل التوحید مرادی کني چې عبادت خو مشرکم کوي د الله او بوذ الله من وحد الله لکه څنګه چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ویلو کنه چې کوم ځکه عبادت قران کریم کې راغله په معنا د توحید دی. ان انتم الا مفترون نه تاسو مگر دروغ تپون کیه پاغ دا دروغ جوړوي چې الله حزان لسو کو نازولی جو کړی دیو داغه برخه والشتہ دروغ ولي وای او داغه بندگی نه کوي د بلون کوي یا قوم عبد الله ونه بندگی نه خالص کوي. ابو سعود هم وحدوه وحدوه ځکه ورستو جمله په دلالت کوي جمالکم من اله غیره. یا قوم ای قوم زما لا اسالکم علیه اجرا نغوالم ستاسو نه په دې بیان باندې څه بدلا او څه مزدوري او څه اړه څه اجرت نغوالم په دې تمنې مجد تاسو ته بیانونه کوم نو تاسو به سره کوي. ابو سعود وی به ولي وی او هر نبی دا خبره کوي خاطب به کل نبی قومه هر نبی خپل قوم ته دا خبره کوي چې ګوره خبره کوم اوس په غوالم نه نو څه مقصد دی. ازاحة لما عصا يتوهمونه وامحازا للنصيحة فإنها ما دامت مشروبة بالمطامع بمعزل عن التأثير. یو خدای خلق خیال دای شیر دیس خبره کی دا تور چې ځان ستړي کی په ځان خولي راوستي دیو دا دوره وخت پکې ضایع کړی دا یې په نظر کې خدا وخت ضایع کولی کنه دنیا سره کار پکې نه کوي خدا دې په څه مقصد باندې کوي کنه چې پیسې حاصل شي یا دولت حاصل شي یا کرسی اقتدار بل څه شي نو دا ول ختموي او بل مقصد ادارې چې ګوره خیرخواهی نه مقصد دې بل سنا استادو خیرخواهی ما محض نصیحت کوم خالص او نصیحت سره چې کله مطمع یو دې شي کنه تما ولالچ پکې نه کې بیا تاثیر نه کنه او خلاص صفاوي دا بیانونه چې کوي ځان ستړي کوي کنه ادا خوږي پستی خبري کوي کنه دې کې بل څه مقصد دې به پس تما باندې دې زه کاغه ویلا اسالکم علیه اجر نغوالم تاسو نه په دې بیان هیڅ مزدوري هیڅ بدلا ان اجری الا علی الذی فطرنی نه دا بدلا زما مگر په هغه ذات چې پیدا کړې ما کم ذات چې پیدا کړې په دې تمایما چې الله به مال اجر راکړي دا امید مې ده چې هغه به ثوابونه بدلی راکړي افلا تاخلون انو دا عقل نه کار نه اخلي معنا څه تمره خو اخر سوچو کې کنه چې سوره زمانہ او شو چې بیان کوم څوک دا پیش کولی شي چې ما به د جان سو غوښتي دي اغستی مې دي یا په څه مقصد نه کړل افلا تاخلون افلا عقل لكم دا عقل درګشتنه دا عقل نه پیاده ویا قوم استغفروا ربکم او اے قوم زما بخنه غاړې در خپلنا ثم توبوا الیه بیا توبو باسه غتا مخکې مې د ویلو چې استغفار په جبوي او توبه په ځړی کنه ځکه دواړه ذکر کړي استغفروا ربکم بخنه غاړې در خپلنا په جبا ثم توبوا الیه بیا وګرځي غتا په ځړو توبو باسه په ځړو ځکه توبه د ځړو صفت دی غره د خلی صفت نه لري چې توبه توبه توبه نا استغفر الله دا د جبه صفت دی جبه جبه بے. او پڑھ کې به د خلک اراده شي د ګناه خاله بنظم د توبه وای نو فائدې صدا یور سیل السما علیکم مدرارا روبوري پتا سبحانه باران د ضرورت مطابق تاسو چې صورت ضرورت یې غمره باران بکیږي د فائدې ده کنه تسهیل کې غرناتی فی الآیت دلیل علی ان الاستغفار والتوبه سبب لنزول الامطار آیت کی دلیل لے چې په خلی باندې موږ مغفرت سوالونه کول دا الله نه او په ځړ کې صوبه او واصل دا سبب د دې چې بارانونه ټیم په ټیم کیږي ملک آبادی ښه د سورۃ اول کې تیرشیو دریم نمبر آیات کې چې تاسو توبه او باسه استغفار وایې یمتعکم متاعا حسنا کنا تاسو له بخښته فائدې درکې کنه دا خښته فائدې او تفسیری دلته وکړو چور سل السما علیکم مدرارا روبوري پتا سبحانه باران په شبو شبو خدا غشبیدی مدرارن متتابعتن من غیر اضرارن په در په بارانونو به ضرورت مناسب او ضرر به پکې تاسو ته نه صرف فائدې وي ځکه کله چې ضرورت نه سیواشي نو بیا نقصان شي کنه نه مدرارن او یزیدکم قوتن الی قوتکم او زیاتی به کی تاسو لر قوت تاسو د قوت څخه نور قوت څخه تاسو چې کوم طاقت ته دا به دوچن شي سه چند شي یزیدکم قوتن منظمتن و مضافتن الی قوتکم زیاتی به کی قوت چې هغه به یوزې شي تاسو د قوت سره معنا سو یوزای په حالکم طاقت بدل سیوا کی کنه ابو سعود وی هود علیہ السلام چې ردین نسبی دی هود ابن عبداللہ ابن رباح ابن الخلود ابن العوص ابن ارم ابن سام او عاد دا د هود علیہ السلام د نکه نکه دی برا عاد ابن عوص ابن ارم ابن سام ابن نوح د نوح علیہ السلام نوسی ارمو او د ارم نوسی عادو او بیا عاد چې دی دا د خلود رورو نو خلود دا د هود علیہ السلام د نیک پلار دی د نیک پلار نو دا د نیک د پلار رور شو کنه دا یو خاندان دی خو بیا کله ایکې تبر نه قبیله غټه دا او کته خاندانونو کې تقسیم شي کنه نو ټول ته به قوم عاد ویخه ای ته منسوب نو یزیدکم قوتا الی قوت ساسو طاقت په نور سی واشی او لا تتولوا مجرمین او مگر زه تاسو جرم کوونکی جرم مکوای ګوره نو قالو دی ګوره مطالبه شروع کړې عنادن قالو دی وی یا هود و هودا ما جئتنا ببینتن تا پیش نک مونږ تاسو دلیل تا خو تر اوسه مونږ د هیڅ دلیل پیش نک تا ګوره عناد دی کنه وای نو هود علیہ السلام دلیل نو پیش کړی سو همیشه د پاره باطل پرس ته بو ته حدیث پیش کې دی بوی دلیل و سره نشته نو دا حدیث سره وی حدیث تا په نظر کې دلیل نه دی ای په دنیا کې داسې بدبخته چې د خپل مشر خبر هغه د دلیل ښکاری او د محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم خبره د پیغمبر خبر هغه د دلیل نه ښکاری ځکه هغه دلیل پیش نه کو دلیل سو زمونږ د مشر نوی خبره وای تا مشر به زما مشر خوشته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا هغه خبره ده او کته مسلمانې نو ستابم مشری او دا به څومره بې ادبی کله وی یره وی څه بې ادب راغلی دي نو موږ ورته وایو چې پلان کې سیب دا فرمایلی دي امام سیب دا فرمایلی دي او دی وچی نو ټیک دا فرمایلی دی ایک سړی تیر شوی دی اجتهاد کې غلطی دا غنه شوی الله بولا جر ور گئی لیکن دا یو خبره یاد وساته موږ داغه بې ادب نه یو دا عین ادب داغه دی چې کوم ځای کې هغه خطا شوی دی او یا داغه نه غلطی راغلی ده او بری غاړه ته صحیح سنت شته نو داغه مشر خبره پرې ده کنه نو که زیات نه زیات خبره راشي نو دا بوشي چې د مشر بې ادبی بدی وشي خو د پیغمبر بې ادبی قران نه تا خو د پیغمبر بې ادبی وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې د پاره د خپل مشر د خبرې د پاره د نبی علیہ السلام خبره پرې خودل او کته ورزول دا په د قران د نص خلاف ما ته خدا نه ویل چې مشر په سلا شاتی الله او اطیع الرسول اطیع الله او اطیع الرسول او من یطیع الرسول فقد اطاع الله او ته لګین بر سوک دي داسې حد ته رسول دی چې د نبی درجه ته دی رسول دی پیغمبر سنت پاغه کته ویلی خدا هغه خبره کته نه ویلی د نبی علیہ السلام په حدیث کې تعویل کې تعول کې خدا هغه په خبره کې تعویل ته نه تیار جستا کوم مشر دی یاره دا مناسب و چې مشر څه خبره کړی دی نه په حدیث سره واړاوه نو ته لګي حدیث هغه ته اړه کنه مانستا کار په دنیا کې څه دی دا خپل مشر د خبرې خدمت کول او زما کار څه دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت خدمت کول دا فرق دی دا غ فرق دی چې سړی پوهیږي یو حق پرس او باطل پرس په منځ کې چې حق پرس به همیشه د محمد رسول الله د سنت تایید کوي ا د مشر خبره باغې تراړي چې د مشر خبره هم صحیح ده خدایي مطلب دا دی یا دې کې دا غنه خدایي شوی د غلط شوی د حدیث وته نو رسیدلې دا نه چې د نبی له سلام حدیث بلګي ناغه به د مشر خبره تراړي بیا به لاغي مسلمانې د مسلمانانو لپاره بدا شر دي د دې وجنه هغه ورته خدلایل پیش کړی دي د الله خبره وحی وحی د دلیل خاري او ګوره ډېر پکې داسې دیر شي ځانته به عقلاوي ویجی وحی برهان نشي جوړې دي نو تا خبره به برهان جوړيږي وحی برهان نه دي دلیل قطعي نه دي د نبی له سلام سنت دلیل قطعي نه دي دلیل قطعي وی عقلي دلیل دي چې مونږ کله شکل اول جوړ کو کنه او پاغه شکل اول کې مونږ ضرب اول راوالو او هغه په داوی ډیر سخت زر نتیجه ورکړي ښه داوی بدیهی الانتاج دی نتیجه ورکړي ابي خپل ځان خپل قانون جوړ کړی څه صحیح او څه غلط نوم په دې منطق او د کلام او پاغه باندې به خلکو خبرې تلی احادیث بم پاغه تلی قران بم پاغه تلی او تلی ځان نه جوړ کړی دی موږ سره تل شته کنه دې کتاب ته میزان ویل دی ښه دا اصل میزان دی په دې باندې او تلا زین بل کتاب او سنت قران او سنت باندې دا خپل مشر معقول تلا دا عقل په تلا دا قیاسونه په تلا هغه په دې برابر وو خو خدا کله دې خلاف ما اخلاص بینه خدا دا هغه دا وي وګوره نو دا د هغه بې ادبی و ته پیغمبر بې ادبی کین نو دغه بې ادب شته پار دا ور کشته چې ما جه تا نه به بینه تین تا پیش نه کوم تا سخکارا دلیل و ما نحن بتارکی الہتنا او نو یوم پری خودون کی د معبودان خپلو عن قول کا استاد وینا د وجی و ما نحن لک بمؤمنین او نو یوم ستا په خبر باور کوونکی مونږه ویستاده وجه نه خپل الیه نه شو پرې خو دې چې زمونږ کوم حاجت روا دي د دې دریو کنه مخیم تیر شوی دي سمود سبا صدا او هبا نو دا مونږ نه شو پرې خو دې یو خبره وی شوې ده چې تا همیشه زمونږ دی معبودانو په سي اړه نه چي دي سن شي کولې د دې لاس کې اختیار نشتا خبره منل دا الله دی او دا وحی خبره ده مې ان قولو نوایو مونگا الا تراکا مگر دا وایو چې لیونی بکی تالا بازو آلیہ دینا بیسو بازی مددگاران زمونگا بد بد لیونی بدی کی خواه یا لیونی کھڑے یہ مازی خبلا مانا بننے والا ان قولو الا تراکا بازو آلیہ دینا بیسو نوایو مگر دا چرا سول دیتا تا بازی مددگارو زمونگا تکلیف نو تی لیونی کھڑے بازی بې د دې دې کړې ده نو باباګانو والي کنه اصابك بجنون لسبك اياها وصدك عن عبادتها وحطك لها عن رتبه الالوهيه ابو سعود الحنفي تاته لون توف در رسول دې ولي توي داغي بد بيانې ير نبي داغه لهجه او داغه کلام سمره صفائی او سمره خيستي او سمره د ادب او دي پیغمبر ته وي چې ته زم الله او تکنزل کې دي ته کنزل وي چې دوی څنګه شي کولی ورته نه ویلي او دې ویلي چې اختیار یې څه نه شي کولی کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک به نه وي دې زم الله او تکنزل کې بدر دی وي بیل سلام خل مبارک داسې و خو دی با محمد رسول الله به دې اختیار نشتا دې لاس کې څه نشته دې به ګور کنزل وته وکړو کنه دغه شان هر نبی د دې د نسبت کول دی ښا نزه کاغه ته وي چې زموږ الها واله باباګانو واله امام رازي تفسیر کبیر کې وي شتم تا الهتنا فجالت ک مجنونن وفسرت عقلوکا شتم تا الهتنا تا زموږ الها او تا کنزل کړی دی بدرت دی ویلې تیلې ونه کې نه کړی دل خراب کو خو ته لګون ته در رسول دې کنه لګون ته بسو ان کې را تنوین د تقلیل لپاره دی ابو سعود وی مانا کانهم لم یبالغوا فی السوء کما ينبئ عنه نسبة ذلك الى بعض آلهت هندون کلها نکته پکې بیان کړه چې مانا لګونته خراب کړي سر ډیر گزار نه درکړي خدا سی او تینګلې دل درکړي د نزدک داسي ګرځي کده دل سره پیړه درکړي چې تاسو حالو او بعض آلهتنا دا که زمونږ ټول والي خو بیا باډو زیل نه راتلی خدا سره بعضی کسانو پکې والي خاص دا بعضی ذکر وړه مانا که ټول ستا خلاف شوی وی کنه بیا خو به ختم کړی وی بیا خو به نیستو نابود وی خو بعضی داسې دي چې هغې تا ته دا ټکره در کړې ده نو قاله پیغمبر ورته وفرمایل انی اشهد الله یقینا زه ګواه کوم الله واشهدو تاسو هم ګواه شئ انی بری مما تشرکون چې یقینا زه جدا یم د هغه څه نه چې تاسو برخې واله جوړوئ هغه څخه من دونی بی د هغه نه سوا د هغه نه چې مخلوق دی د هغه ناغی برن برن که دل نو وی فکی دونی جمعا نو چل جوڑ که ما تا طول سملا تنظیرون بیا مالا محلت مرا کوئی نیچه سا کوئی نو کولی شه نو که ما با مل که که نا زی او که راجم شه کابینه راجم که خپل چل جوڑ که کیت جوڑ که حیلی جوڑ که او بیا مالا محلت مرا کوئی زما پروانش دولی انی توکل تو علاللہ ربی و ربکم یقینا ما ځان سپارل لري په الله چې زمام رب دې استاد هم رب دې او په هغه باندې دا باور او ځان سپارل اعتماد ولیکوم توکل ولیکوم دوه وجه دي یو وجه دا چې ما من دا پته نشتا هیڅ زند سر پز مکا الا هو اخذم بناسیتها مگر دا چې هغه نیون کی د ټیکلی دا غې دې مانه دا په اختیار کې دې هر مخلوق دا غې اختیار کې دې ناسیه وي د سر مخکنه حصے ته ایا وطن چرانی سی کنه نو سر د ټیکلی نه رونی سی کنه نو د ټیکلی نه نیول لري هر داغه په اختیار کې دی هر مخلوق او دویم ان ربی علی صراط مستقیم بشک رب زما د پلار د انصاف باندې هغه پلار د انصاف دی معنا هر چیز داغه اختیار کې دی او علی صراط مستقیم من علی طریق العدل فلا یظلم احدا سراج المنیر کی شیربینی دی یا امام رازی تفسیر کبیر کی دی اغه په طریقه د انصاف دی نو په چا ظلم نه کوي ظلم والا نه دی دا به ته ځان سره ظلم کوي نو فاین تولو نو که تاسو مخ واړو نو ګوره دلته جزا حذفی اصل کې چې فاین تولو نو لم وعاتب که تاسو مخ واړو نو په ما ملامت یا نشتا زه ملامت نه یم ولی فقد ابلغتکم دی فی توی فی په معنا د از تعلیلی دا علت او وجر د مخکې د بارخه فقد ابلغتكم انا اذ قد ابلغتكم فقد ابلغتكم زکه یقینا ما در رسول دی تاسو ته ما ارسلت به الیکم اغه سوچ را لې گله شم ز پاغه تاسو ته که تاسو مخ واړو په ما سره ملامتیا نشته نه په ما سره تاوان شته نه په ما سره عذاب شته نه مال سره سزا شته ولی زکه چې ما ست د الله د طرف نه ما ته ویل شی او ما تاسو ضرور رسول فقد ابلغتكم ما ارسلت به الیکم او یستخلف ربی قوما غیرکم او رب ولی رست رب زما بل قوم سیواستا سنا او لا تزرونه شیئا او تاسو ضرر نشه ورکول اللہ تا ضرر بر که اللہ غالی تاسو بختم کی او استاسو نرست و استاسو خلیفگان با نور قوم راولی اگه کولی شی قومون دنیا کی تباکری دی چیڑو پتہ ندلگی دلی نام و نشان روک شوی دی صرف داغی کندرات پاتی دی یا بعض آثار پاتی دی دی منتخا او تاسو بیغت ضرر وان نکلشه لا تزرونه شیعا او چاوی زمیر قوم تا راجی دی غبل قوم تا بتاسو هیز ضرر وان نکلشه کم قوم شید اللہ تاسو بدل کرا ولی خودم بی خبر بہتر وا ان ربی علا کل شیئن حفیظ بیشک رب زما پا هر سیز باندی ساتن کونگی دی حفیظ وی داروغتا حفیظ وی ساتندویا تا چاگه ساتن کئی و حفاظت کئی دی او سیز نگرانی و نگهبانی کئی بیشک رب زما دا هر سیز نگهبان دی ولما جا امرنا کل چراره حکم دا عذاب زمونگا نسو چلو شو نجینا هودا او تفصیل بسور حاقا کم راشیش پگم و مایات کی خوا نجینا هودا خلاصی ورکمون هود علیہ السلام تا والذین آمنو ما او اغا کسانو تا شیمان راولو داغا ملگرتی آکے برحمت مننا فسبب در رحمت زمونگ طرفنا او دا رحمت عین نجات تکن خلاصی دیکن او رحمت اصل کی داغی دا پارا سبب شش ایمان و عمل صالح دی خلقو کو نگورا اللہ جل شانوی نجات میں چورکو هود علیہ السلام تا او داغا ملگرو ایمان والاو تا نو دا زمونږ رحمت په وجه نو ګور رحمت هم سبب دی خدایي عمل هم سبب دی کنه نو عدل ته کې سبب او سبب ذکر کا اصل کې علت العلت و دوی مان رحمت سبب داغي د نیک عمل لی او نیک عمل سبب داغي د نجات دی نو کله حکم په سبب او سبب باندې دایر شي ښا لکه نو سیره لیکن زویم دې ستا کنه ولې زوی زوی دې نه دی د دې وجه نه عرب نو سیتم زوی وي بچی راشه زوی راشه کنه دا وجه اصل کې دا چې دا سبب او سبب دی هغه تم کله کله نسبت وشي سبب او سبب کا رحمت چې پچا دا الله وشي ناغه نیک عمل شروع شي هغه نیک عمل وکي نو مستحق د نجات شي نزدک به رحمت مننا او نجیناهم من عذاب غلیظ اخلاصي ورکو اخلاصي به ورکو مون هغه ته د عذاب استغناهم قیامت کې وګوره ماضی د قطعیت لپاره ذکر کړل چې نجینا دا څه لکه چې مون ورکړي چاوي مخک نجینا د عذاب د دنیا نه دی او دویم نجینا هم دا د قیامت عذاب مراد دی او مراد دلته فیصله کول دی په نجاتو نجینا من حکمنا بن نجاتی فیصله وکړه مونږ داغی د خلاصولو د عذاب استغنا چې عذاب د قیامت دی او چا دا چلومبه نجینا د عذاب د دنیا نه او دویم نجینا مطلب دا قوم د تکلیفونو د بد وردو داغی د مکرونو د کیدونو نه بچ کړ ظاهر هم دا ړومبی دی چې ړومبی د دنیا عذاب یادی دویم د آخرت عذاب یادی او مراد داری چې دی مونږ د آخرت د عذاب نه به هم بچ کوو او الله یې چې بچ کوي او هغه سره واده شوي نو هغه داسې دی لکه چې خلاص شوي نو ګوره تعبیر په ماضي کې ځکه نجینا چېغه د ماضي ده او حالانکه خبره خو وروسته مضارع کې را روانه ده قیامت کې مستقبل کې ده که نه دا وایي د قطعیت تفاری د قرآن کریم طریقه ده او د عربو طریقه ده چې ماضي استعمالي داسې ځینو کې او تلکا دن او دغوا دیان تلکا ور اشاره د مؤنث وکړه ځکه عاد قبیله ده کنه په تعویل د قبیله سره مؤنث دي کنه ځکه وی تلکا نسا اسم الاشاره باعتبار القبیله ابو سعود تفسیر کوي مؤنث راوله اسم اشاره ځکه دا قبیله مؤنث عربی کې نو ځکه تلکا وی د بعید مؤنث ته اشاره پدې سره کیږي تلکا سره لکه قریب مؤنث ته اشاره په حاضیه کیږي کنه نو بعید مؤنث ته پتل کیږي قریب مذکر ته په حاضا کیږي نو بعید مذکر ته په ذالک کیږي کنه صداغه بعید دی او اشاره د اصل کې اشاره چې سسیست کیږي هغه حاضر کنه د اشاره د پاره مشار له هغه حاضر دل پکاري کنه وی مشار له د مقام کې ذهنن حاضر دی کنه اشاره حضور ذهنی ته ده او یاداتی وای چې اشاره حسی دارو اشاره د داغی قبرونو ته او داغی هغه نه خو آثار ته او لئن الاشاره الى قبورهم واثارهم وتلك عاد او دغه وادیان جحدوا بآيات ربهم چې انکار وکړو د آیاتونو د رب خپلنا دلائل داغ د ربوبیت او داغ د توحید کته او غرزول د آیات ربهم وعصوا رسله او نافرمانی وکړه د رسولانو داغ واتبعوا تابعوا امر کل جبار نانید د دین د هر سرکش چې کوګروانی مان دې د الله خبره پرې خو دا یو زم د پیغمبر خبره پرې خو دا روان چا پسې شو جبار او انید پسې جبار هغه ته وی چې بغیر د دلیل نه خبره کوي دلیل ته دا ضرورت نه وي زما خبره دلیل نه او انید هغه ته وی چې دلیل وته ته پیش کین هغه یې منم نه زدی دي دو قسمه خلق دینو یادا چې جبار هغه ته وی چې بل سړی د غصې د وجه وجنیمو یقتل علی الغضب او يعاقب علی الغضب یا جبار هغه ته یجبر الناس علی ما یرید چې سغواړي نه پاوی خلق مجبور کړي دي ته جبار وی یا جبار هغه ته وی چې مسلط په خلقو باندې ظالم دی یا جبار ستو وی عظیم فی نفسه المتکبر علی العباد زانو چت غنی اپ خلق زان لوی غنی متکبر کئ دا زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه الله د سلور واړه تفاسیر راوړو د جبار لفظ او عنی ستو وی الذی لا یقبل الحق به حق نه قبلی به حق نه قبلی نه حق نه قبلی سی انادی کو غروان دی بس بهر کې کوګ لرګی وته وی تب او ته اوس راغو بل سو وی بس هغه دې تبړی والی چې دې سو وی نه د بلاغه خلاف کو دې ته عنی دوی دی روان شو په جبار او عنی پسې جبار سرکش عنید عنادی واتبعو تابیشو امر کل جبار عنید دا طریقی دا هر سرکش عنادی واتبعو فی هذه الدنیا لعنا اور پسیشو پا دی دنیا کی ملانت اتباع دیتوی چه الزام راشد یوسیز ان خلی یوسیز ان خط پاغی پا دی دنیا کی ملانت یا پی در پی ولی گلش پاغی پا دی دنیا کی لانت او یوم القیام او دا قیامت برزهم دا صرف دنیا نه دنیا کې هم پدی د لعنت مستحق شو لعنت ته لګل شو قیدر په هغه کې مرته ویلو لعنت څه دی دا الله د رحمت نه لری کېدل او دې د الله د رحمت نه لری شو کنه الا خبر شیخ خلق ان عادن کفروا ربهم بشک عادیانو انکار کړو در رب خپلنا انکار کړو در رب نه سو دلایل نه من الله غره توحید داغه د نبی په طریقه نه چلیدل الا ان عادن کفروا ربهم الا خبر شے بعد لعاد قوم هود هلاکت دی پار د عادیانو چې قوم د هود علیہ السلام یا بعد من لعنت دی په دی باندې بعد وی لري والی تا کنه او سړی چې لري شنو هلاک شي سړی چې لري شي د الله د رحمت نه خواشینو په لعنت تخت شي کنه نو لعنت دی او هلاکت دی په عادیانو چې قوم د هود علیہ السلام بیا وته وره وإلى عاد أخاهم هودا او عادیانو طرف ته لګلې مون خیر خوا د دې هود علیہ السلام قال وی یا قومي قوم زما او عبد الله بندگی خالص کې الله لرا ما لكم من اله غيره نشتا تاسو د پارا سوک حاجت روا به داغو ان انتم الا مفترون نه تاسو مگر د ځان دروغ جوړون کی یا قومي قوم زما لا اسالكم عليه اجرا نا غوالم ستاسو نا پا دی بیان سا بدلا این اجریه الا علی ربی ندا بدل زما الا علی اللذی فطرنی مگر پاغذات چی پیدا کریم زو افلا تاقلون آیانو دا اقل نکار ناخلیں ویا قومیو اے قوم زما استغفرو ربکم بخنو غاڑے درب خپلنا پخلو ثم توبو الیه بیاو گرزے اغدا پزڑو یرسل السماء علیکم مدرارا رو بلیگی پتا سبانی باران د ضرورت مطابق یا پی در پی بغیر د ضررنا ویزیدکم قوتا الى قوتکم او زیادی بکی تاسولا قوت سرد قوت تاسونا ولا تتولو مجرمین او مگر زیتاسو جرم سون کی قالو ندیوتوی یا هود و هودا علیہ السلام ما جئتنا ببینت تارونو لمنتاس دلیل سخکار دلیل وما نحنو بتاریکی آلیحتنا او نو یوم پری خودون کی د زیم او اروخ پلو د حاجت روا او خپلو د معبودان او خپلو عن قول کا استاد وینا د وجه و ما نحنو لک بمؤمنین او نو یوم ستا په خبره اعتماد کو انکی او باور کو انکی ان نقول الا تراک بعض الہتنا بسو نو یوم مگر دا چر سوال تا ته بعض مددگارو زمون تکلیف قال ان اول اغه پیغمبر هود علیہ السلام انی اشهد الله یقینا زگواحکم الله واشهد تاسم گواشه انی بری مما تشركون یقینا زبری ما جدا ما وزار ما بیل ما داغنا چې تاسو برخه والا جوړوي الله څخه من دونی هی بی داغنا پکی دونی جمعیا نو چل جوړ کې ما ته ټول ثم لا تنذرون بیا مال مهلت مرا کوي انی توکلت علی الله ربی یقینا ما توکل کړلې ما اعتماد کړلې ما ځان سپارلې په الله چې رب زما دی او رب کوم او رب تاسو دی ما من دابتن نشته هیڅ زنده سر الا هو اخذم بناسیتها مگر دا چې هغه نیون کې د ټیکلی دا غې دی د سر د مخکې حصې دا غې دی ان ربي بشکر رب زما اعلی صراط مستقيم فلار برابر دی فین تولو نو که تاسو مخ واړو فقد بلغتکم یقینا ما رسول کل تاسو ته ما ارسلت به الیکم دا غس چې را لګل شوم ز تاسو ته پاغه ويستخلف ربي قوما غيركم اورا بولی رستو رب زما بل قوم سیوا تاسو نه ولا تضرونه شيء او ضرر به ورنکلی شي غته ضربر ان ربي على كل شيء حفيظ بشکر رب زما دې پار سیز باندې ساتنه کوونګه ولما جاء امرنا كل شرار لا فیصله د عذاب زمونګه نجينا هودا خلاصې اور کوم هود له سلام تو الذين امنوا معه او کسانو ته چې ایمان راوړ او دغه ملګرتیا کې برحمت مننا په سبب د رحمت خپل ونجينا من عذاب غليظ او خلاصې اور کوم غي ته د عذاب سخنه وتلک ادنو دغه وادیان جهدو بی آیات ربهم چه انکار اکلیو دا آیاتونو دا رب خپلنا واسو رسولونا فرمانی کلیو دا رسولانو داغ واتبعو امر کل جبائنانی دا او تابیو روانو تابیو دا طریقی دا هر سرکش اینا دی او اتبعو فی هذه الدنیا لانا او ارپسیشو یا پیدر پیولی گلش پدی پدی دنیا کی لانت و یوم القیامة پر زر قیامتو علا خبر شئے انا دن کفرو ربهم بشک عادیانو انکار کلو در رب خپلنا علا خبر شئے بعد اللی عادن قومی حود حلاکتی عادیانو لچی قوم دا حود علیہ السلامو یا لروالی دی حلاکتی